Mówią na mnie Atlas, niosę na plecach trap, ratunkowy most. Czysty styl, północ rap. Mówią na mnie Atlas, niosę na plecach trap, ratunkowy most. Czysty styl, północ rap. Szuka sliny w szafie, czort, widzę złoty środek. Pyta, czy ma zrobić to. Woda, lemon z lodem. Woda, lemon z lodem. Woda, lemon z lodem. Woda, lemon z lodem. Ha, woda ciepłym lodem. Ha, dental stick, oral B, bania bas, DHC. Młody G, GSP, możecie nam postać, Atas, Atas, Atas, Atas 2, 0, 1, 8. Im dalej w las, tym więcej do dźwigania. Mówią na mnie Atlas. Skład! Każda małolatka chce autograf. No dobra, młody G Belmondziak. Młody G Belmondziarz. Squad. Krąży biały diabeł, pierdolić babel. Wierzę co padła, padła Kain, koza, Abel. Krąży biały diabeł, pierdolić babel. Wierzę co padła, padła Kain, koza, Abel. Krąży biały diabeł, pierdolić babel. Wierzę co padła, padła Kain, koza, Abel. Krąży biały diabeł, pierdolić babel. Wierzę co padła, padła Kain, koza, Abel. Mam hajs, szybki styl, styl. Dupy robią wir, wir. Mówią GSP, świr. That's fucking real skill. Inni mówią godem, sam jestem godem. Suki mierą sztuki, kiedy jadę samochodem. Nawijam kodem, dodaję sodę. Nie walę, palę, ale zarobić se mogę. Chuj im na drogę, łby randomowe. Chcą się wyżalić, spalić, wjebać mi się w głowę. To nie jest cover, ani disco polo, dziwko. Freda pullover i game over, dziwko. Krąży biały diabeł, pierdolić babel. Wierzę co padła, padła Kain, koza, Abel. Krąży biały diabeł, pierdolić babel. Wierzę co padła, padła Kain, koza, Abel. Mabel, come here and blow, blow like fucking slow. Smoke, plata or blow, mo, fly like no stromo. Chill in kokomo, czemu tak się kurwa patrzysz? To moje sznurki i mój teatrzyk. Wita w moim świecie, nie w internecie. Próbują skakać, płakać, pierdolone śmiecie. Ha, wita w moim świecie, nie w internecie. Próbują skakać, płakać, pierdolone śmiecie. Ha, wita w moim świecie, nie w internecie. Próbują skakać, płakać, pierdolone śmiecie. Ha. Mam Tureta. A? Nie mam Tureta. Na 018 RIP. Nie mam Tureta, ale niosę w sobie wstrzyk. Dawaj na Jetta, rozkminimy mordo w mig. Nie mam Tureta, ale niosę w sobie wstrzyk. Dawaj na Jetta, rozkminimy mordo w mig. High bledki, setki, GSP metki. Szwedki, not sexy, Polki, brunetki. High bledki, setki, GSP metki. Zeta z GSP, coke, czysty Meksyk. Nie mam Tureta, chuj kurwa dziwka. Wszędzie Babilon, wszędzie policja. Wciąż prohibicja, import z Holandii. Szto stopy bledki, pochod Magandi. Nie mam tu Tureta, ale noszę se wstrzyk, yo. Młody G, młody G, młody G, młody G, stara dziwko. Słucham se Sicko Mob, słucham se Leroy. Sikam na twój idol. Witam w naszym Puerto Rico. Moi ludzie, Magic People. Yo.